الباب الرابع والأربعون ومئتان باب فضل الذكر والحث عليه ذکر کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا یعنی افضل ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون نیز اللہ تعالی نے فرمایا پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین اور اللہ تعالی نے فرمایا اپنے رب کو اپنے جی میں صبح و شام گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو نہ کہ اونچی آواز سے اور غافلوں میں سے مت ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ تعالی کے اس قول تک اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا نیز اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت پیارے اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہے عظمتوں والا بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام تعریفات اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے، اور قیامت والے دن کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل۔ متفق عليه۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تمام تعریفات اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے ایسا کلام نہ بتلاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض رواہ مسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتے ہیں، یا فرمایا آسمانوں اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیتے ہیں۔ مسلم۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، قال فهؤلاء لربي فمالي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسی بات سکھلا دیں جسے میں کہتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی کبریائی ہے، اللہ ہی کے لیے سب سے زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے جو جہانوں کا رب ہے، گناہ سے پھرنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اس نے کہا یہ سب باتیں تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی وَهْدِنِي وَرْزُقْنِي، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت سے نواز اور مجھے اپنی عطا سے سرفراز فرما۔ مسلم۔ وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے اور اس کے بعد پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو تمام عیوب سے سالم ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، اور اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی امام اوزاعی سے پوچھا گیا استغفار کیسے فرماتے تھے، انہوں نے کہا آپ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے۔ مسلم۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور سلام پھیر لیتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو جو چیز عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور تجھ سے بچا نہیں سکتی۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد جس وقت سلام پھیر دیتے یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمت، اسی کے لیے فضل اور اسی کے لیے اچھی حمد و ثنا سزاوار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے ہر نماز کے بعد اللہ کی توحید و عظمت بیان فرماتے تھے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان فقراء المهاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو مالدار لوگ لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مالوں سے حاصل ہونے والی فضیلت زیادہ ہے، وہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے پہلوں کو پالو اور اپنے بعد آنے والوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور پھر تم سے زیادہ افضل کوئی نہ ہو مگر وہی شخص جو تمہاری ہی طرح کا عمل کرے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی ابو صالح سے جب اس کے پڑھنے کی کیفیت کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہاں تک کہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم نے اپنی روایت میں یہ زیادہ بیان کیا ہے، چنانچہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے اور عرض کیا، آپ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا جس پر ہم نے عمل شروع کیا، اور انہوں نے بھی اسی طرح عمل کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور جملہ تعریفات اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں۔ مسلم۔ وعن كعب بن عجرة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة۔ رواه مسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا یا ان کو کرنے والا نامراد نہیں ہوتا، وہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ مسلم۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر۔ رواه البخاري۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر۔ یعنی اے اللہ، میں بزدلی اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات بھی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ناکارا عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیده وقال: یا معاذ، والله انی لأحبك، فقال: اوصیك یا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے معاذ، اللہ کی قسم، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا: اے معاذ، میں تجھ کو وصیت یعنی تلقین کرتا ہوں کہ تو ہر نماز کے بعد ان کلمات کا کہنا ترک نہ کرنا: اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یعنی اے اللہ، تو اپنے ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھ چکے تو چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے، وہ کہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، یعنی اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تشہد اور سلام کے مابین آخر میں یہ کلمات پڑھتے تھے، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، يعني أي الله میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے اور وہ بھی جو بعد میں کیے، وہ بھی جو چھپ کر کیے اور وہ بھی جو علانیہ کیے، اور وہ جو میں نے زیادتی کی، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مسلم۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه۔ حضرت عائشة رضي الله عنها بيان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم۔ حضرت عائشة رضي الله عنها هي سي روايته کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکة والروح، یعنی بہت ہی پاک اور بڑا مقدس ہے فرشتوں اور جبریل کا رب۔ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اور سجدے میں پوری کوشش سے خوب گڑ گڑا کر دعا کرو تو زیادہ امید ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اے اللہ میرے تمام چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، علانیہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرما دے۔ مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، چنانچہ میں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں یہ فرما رہے ہیں، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، اپنی خوبیوں کے ساتھ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تلاش کرتے ہوئے میرا ہاتھ آپ کے پیروں کے تلوں میں جا لگا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، یعنی اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضی سے اور تیری عافیت کے ذریعے سے تیری سزا سے اور تیری ذات کے ذریعے سے تیری قہر و غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ مسلم۔ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1,000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1,000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1,000 حسنة أو يحط عنه 1,000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بغير ألف. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا ایک آدمی روزانہ 1,000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ تو آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک سائل نے پوچھا وہ 1,000 نیکیاں کیسے کمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے تو اس کے لیے 1,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1,000 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں. مسلم. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہے، چنانچہ ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی جو کوئی شخص ان کو چاشت کے وقت ادا کرے گا. مسلم. وعن ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرۃ حین صلی الصبح وهي فی مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته حضرت أم المؤمنين جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ہی صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے چلے گئے جبکہ ابھی وہ اپنی جائے نماز ہی میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر آپ چاشت کا وقت ہو جانے کے بعد واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی حالت میں ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمے تین مرتبہ کہے، اگر ان کا وزن ان کلمات سے کیا جائے جو تم شروع دن سے کہہ رہی ہو تو وہ ان پر وزن میں بھاری ہوں گے، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی ہم اللہ کی پاکیزگی اور حمد کرتے ہیں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کے نفس کی رضا مندی کے موافق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی روشنائی یا کثرت کے برابر۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، یعنی میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے نفس کی رضا کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے کلمات کی کثرت یا روشنائی کے برابر۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں تم پڑھتی رہو؟ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، یعنی اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے نفس کی رضا کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے نفس کی رضا کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے نفس کی رضا کے مطابق، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، اس کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، اس کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، اس کے کلمات کی کثرت کے برابر اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، اس کے کلمات کی کثرت کے برابر اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، اس کے کلمات کی کثرت کے برابر۔ وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري۔ ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے۔ بخاری اور مسلم نے اسے اس طرح روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایسی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي، وقال حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے، یعنی غالب آ گئے ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي، وقال حديث حسن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجئے اور ان کو بتلا دیجئے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى، رواه الترمذي، قال الحاكم ابو عبد الله اسناده صحيح۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے آقا و مولا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا، تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، نیز اس سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابو عبداللہ امام حاکم نے کہا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى او حصى تسبح به، فقال: الا اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني: قلت: كذا قال. وفي إسناده جهالة كما بينته في التعليق على الكلم الطيب، وفصلته في ردي على الشيخ الحبشي. وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو الحصى صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جويرية رضي الله عنها. حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے، اس کے سامنے گٹھلیاں یا کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، جس کے ساتھ وہ شمار کر کے اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے ایسے کلمات نہ بتلاؤں جو تیرے لیے اس سے زیادہ آسان یا افضل ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة الا باللہ مثل ذلك، یعنی میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا کیں، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا کیں، اور اللہ کے لیے پاکیزگی ہے اس مخلوق کی تعداد کے برابر جو آسمان و زمین کے مابین ہے، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو وہ آئندہ پیدا کرے گا، اور اللہ اکبر بھی اس کے مثل، الحمدللہ بھی اس کے مثل، لا الہ الا اللہ بھی اس کے مثل، اور لا حول ولا قوت بھی اس کی مثل۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله۔ متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خزانہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے، یعنی برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بخاری و مسلم۔